Walu Chopin i jego Europa. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pieńkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Positivum. Dlaczego Positivum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Positivum także w formie płynu. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do środy 1 sierpnia banany kosztować mają 2,49 za kilogram, a 22-calowy telewizor Manta tylko 389. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa 1 sierpnia jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Tragiczny finał pożaru w fabryce zniczy w Kielcach. Zginęła jedna osoba, trzy ucierpiały. W serwisie Trójki za chwilę o pomocy mieszkańców Lubelszczyzny w czasie powstańczych walk w Warszawie i hołdzie dla rosyjskich dziennikarzy zamordowanych w Republice Środkowoafrykańskiej. Jedna osoba nie żyje, a trzy zostały ranne w pożarze, do którego doszło na terenie fabryki zniczy przy Ściegiennego w Kielcach. Cała załoga, w sumie kilkanaście osób, została ewakuowana tuż po wybuchu ognia. W większości części tego budynku mamy pożar opanowany. Jeszcze w jednej części próbujemy opanować, ugasić pożar. Zastępca komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Mariusz Góra dodaje, że na razie nie wiadomo, jak doszło do wybuchu ognia. Przyczyny będą wyjaśnione po zakończeniu akcji. Są za duże straty, za duże zniszczenie budynku, żeby można wyrokować, gdzie powstał pożar. Myślę, że po zakończeniu działań wspólnie z policją będziemy ustalać, co mogło być przyczyną. A mieszkańcy okolicznych domów opowiadali, że najpierw słyszeli syreny ochotniczej straży pożarnej, a kiedy wychylili się przez okno, zobaczyli czarne kłęby dymu. Spojrzałem, patrzę, taki dym, myślałem, że bliżej, nie? No i dawaj na rower i przyjechałem tutaj. Duży to był dym? O, kurde. Czarny tu proszę na posłowice. Teraz to już taki się zrobił, ale wcześniej to masakra. Gaszenie pożaru powinno właśnie dobiegać końca. 74 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. Stolica walczyła 63 dni, a powstańcom próbowali pomóc m.in. mieszkańcy Lubelszczyzny. W czasie akcji burza część osób próbowało przedostać się do Warszawy, mówi Marcin Kruszyński z IPN-u. Historycy szacują, że z terenów Lubelszczyzny próbowało dostać się na obszar walczącej Warszawy około kilkuset osób. To są oczywiście osoby, które były zaangażowane w działalność konspiracyjną wcześniej, ale tam już stoi Armia Czerwona. Także stacjonujący na prawym brzegu żołnierze Armii Czerwonej po prostu wyłapywali tych ludzi. Armia Czerwona i Stalin nie byli zainteresowani wsparciem powstania. W Lublinie uroczystości związane z upamiętnieniem powstańców odbędą się na Placu Litewskim. Kwadrans przed 17. Główne uroczystości od rana trwają w Warszawie. O 17 zawyją syreny. Rosyjskie media niezależne oddają hołd dziennikarzom zamordowanym wczoraj w Republice Środkowoafrykańskiej. Od kul nieznanych sprawców zginęli korespondent wojenny Orhan Dżemal, reżyser dokumentalista Aleksandr Rastrogujew i operator Kirill Radczenko. Dziennikarze kręcili film o rosyjskich najemnikach z tzw. grupy Wagnera. Producentem filmu było Centrum Zarządzania Śledztwami założone przez byłego oligarchę i więźnia politycznego Michaiła Chodorkowskiego. Wersji zabójstwa jest kilka. Według jednej dziennikarzy zamordowali bojownicy z muzułmańskiej koalicji partyzanckiej Seleka, a według innej banda rabusiów. Część niezależnych dziennikarzy poddaje wątpliwość obie wersje. Podkreślają oni, że Dżemal, Radczenko i Rastrogujew zostali zamordowani w punkcie kontrolnym. Zazwyczaj w takich miejscach stacjonują patrole policyjne lub wojskowe. Niezależni dziennikarze Nowej Gazety, rozgłośnie Echo Moskwy i Radia Swoboda przypominają też, że ich zamordowani koledzy przygotowywali film dokumentalny o najemnikach z grupy Wagnera, która oficjalnie nie powinna istnieć, a jednak od kilku lat wysyła żołnierzy do Donbasu, Syrii i krajów afrykańskich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z zagranicy jeszcze jedna informacja. Wielu lekkoatletów utknęło w Lagos, czekając na samolot do Asaby, gdzie odbędą się Mistrzostwa Afryki. Ze względu na chaos organizacyjny na nigeryjskim lotnisku imprezy. opóźnia się. Pierwsze zmagania przesunięto z godzin porannych na późne popołudniowe, a większość przełożono na kolejne dni. Afrykańska Konfederacja Lekkoatletyczna skwitowała sprawę, mówiąc o problemach organizacyjnych. Więcej szczegółów zdradzają zawodnicy. Marokańska skoczkini wzwyż Siba poinformowała, że ona, jej koleżanki i koledzy utknęli na 3 dni w Lagos, czekając na przesiadkowy lot i w tym czasie otrzymali niewielką pomoc. Jak dodała, ekipa Maroka spędziła w tym czasie 1 noc w hotelu. Resztę czasu przesiedziała na lotnisku. Na portalach społecznościowych można obejrzeć zdjęcia czołowych afrykańskich lekkoatletów śpiących na podłodze lotniska w otoczeniu swoich bagaży. To był serwis Trójki. Upał nie odpuszcza. Na termometrach od 24 stopni w Krakowie do 33 w Koszalinie. Po południu zaczną napływać burzowe masy powietrza. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, Ziemi Kieleckiej, Lubuskiej, na Pomorzu Zachodnim. Wieczorem burze dotrą na Podkarpacie, Podlasie, Mazowsze, Dolny Śląsk i do Małopolski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 lat kasy Stefczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stefczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami! Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jest! Wielki piłkarski spektakl w MC+. Co za emocje! Oglądaj od sierpnia najbliższy sezon Ligi Mistrzów i Ligi Europy na kanałach Polsat Sport Premium w MC+. Dla posiadaczy Kanal Plus do końca roku rozgrywki w otwartym oknie bez opłat. Zadzwoń 4 dwójki i 5 zer lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC+. To trzeba zobaczyć. Od 1 stycznia 2019 opcja bezpłatna lub płatna w zależności od posiadanego pakietu. Szczegóły na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Umowa na 24 miesiące. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiejszy odcinek poświęcimy Warszawie, miastu, które miało zostać zmiecione z powierzchni ziemi. Na szczęście plany szaleńca spełzły na niczym, Warszawa kwitnie i nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek miałaby zniknąć z mapy. Po II wojnie miasto szybko stawało na nogi. Można by powiedzieć, że z godziny na godzinę. W piosence Na prawo most, na lewo most usłyszymy znakomitą Irenę Santor. Wcześniej kabaret Dudek w skeczu rozbiorowo-warszawskim, a zaczniemy od spotkania z pieśniarzem Warszawy, Mieczysławem Fogiem, w piosence o odbudowie stolicy. Dziennikarze gazetom, a golębiom, golębie, kolejarze, poetom, chmury chmurom na niebie, wiatry wiatrom na ucho, kwiaty kwiatom na trawie. Już wszystkim wiadomo, co się stało w Warszawie. Wielka radość w Warszawie, bo starówka znów stoi. Człowiek oczom nie wierzy, istny cud, drodzy moi. wszystko takie jak dawniej, dach, rynek i księżyc, tylko jeszcze barwniejsze, tylko jeszcze piękniejsze. Człowiek oczom nie wierzy, istny cud, drodzy moi. Tutaj w święto lipcowe przyjdę z żoną i córką, na niejednym pomarze staromiejskim podwórku. Czelo ognie bengalskie błysną z lewa i z prawa, a na rynku tańczyć będzie Warszawa. Wielka radość w Warszawie, bo starówka znów stoi. Człowiek oczom nie wierzy, istny cud, drodzy moi. Wszystko takie jak dawniej, dach, rynek i księżyc, tylko jeszcze barwniejsze, tylko jeszcze piękniejsze. Człowiek oczom nie wierzy, istny cud, drodzy moi. Ja puszczę się w tany razem z bracią murarską na tym rynku kochanym, noc lipcową, warszawską. Pierwszy tysiąc ułożę, tak jak kwiaty jaskrawe, Polsce mojej ludowej, miastu memu na sławę. Wielka radość w Warszawie, bo starówka znów stoi. Człowiek oczom nie wierzy, istny cud, drodzy moi. Wszystko takie jak dawniej, tak rynek i księżyc, tylko jeszcze barwniejsze, tylko jeszcze piękniejsze. Człowiek oczom nie wierzy, istny cud, drodzy moi. Przełomowym punktem w życiu człowieka parającego się satyrą jest chwila, kiedy na własne, absolutnie własne uszy usłyszy pierwszy dowcip polityczny. Taka chwila w moim życiu miała miejsce bardzo dawno temu, kiedy jeszcze Plac Zwycięstwa nie nazywał się nawet Placem Piłsudskiego, nazywał się po prostu Placem Saskim. Wkrótce po rozebraniu stojącej na nim cerkwi odbyła się tam wielka parada wojskowa i do zebranych żołnierzy przemówił, o ile się nie mylę, ówczesny minister spraw wojskowych, generał Daniel Konarzewski, człowiek, który zresztą całe swoje życie spędził jako zawodowy oficer w carskiej armii. Jedno ze zdań brzmiało autentycznie w ten sposób. Żołnierze! I podzwiartowali ta nasza nieścięsna ojcizna na trzy nierówne falowy. Jedno Germance zabrali, drugo Austriaki, no trzecią my wzięli, to znaczy ten Rosjanie. Wojsko co nieco zaparowało, a mnie mama wyjaśniła potem subtelność uwagi pana generała. Były to czasy, w których szalenie lubiłem bywać z nianią w łazienkach, gdzie można było obserwować niesłychanie szarmanckich, dziarskich, amarantowo-oliwkowych szwalerzerów. Kiedy rano jadę osiemnastką, chociaż ciasno, chociaż tłok, patrzę na kochane moje miasto, które mnie zadziwia co krok. Bo tu Marszałkowska i trasa WZ, krakowskie przedmieście i tunel i wnet. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien tramwajom. Wciąż większych bar, wciąż więcej nas w Warszawie, najmniejszym z miast. A w niedzielę, kiedy dzień się chyli, widzę z mostu świateł blask, gdy w dalekich oknach w jednej chwili noc zapala tysiące gwiazd. I patrzę na wodę, latarnie w niej drżą i śpiewam w Warszawie mej piosenkę tę. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien tramwają. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas, w Warszawie najmilszym z miast. Warszawa to również uliczny folklor, często knajacki, knajpiano-andrusowski, jednak zawsze charakterny, zawsze w ostrogach. O tym Stanisław Grzesiuk. Ludwik Sempoliński za to rozpłynie się nad stolicą z roku 1900, a Adolf Dymsza zachęci do polubienia tego niezwykłego miasta. Alejami wycackane serce jakiś gość, facjata niby owszem może być. Nagle potknął się o kamień rycząc och psia kość, jak oni mogą w tej Warszawie żyć. I ciut nie zalała mnie zła krew, więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, wunry odziany, to może mieć dla ciebie skutek opłakany. Nie masz cwaniaka nadwarszawiaka, który by mógł go wziąć pod bajer lub pod pic. Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy wąt, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lebiegą, przyhamuj buzię i nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies, już mówił nawet warszałystka po. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował wnet i próżny był majchrowy jego trop. Mówić nawet nie potrafię jak, dzisiaj mu śpiewamy tak. Chciałeś być cwany, w ząbek przesany, to teraz reżyś draniu w błocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy, kto nam na odcisk to już pisz pan zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się, to mu to zaraz bokiem wyjdzie, może nie. Nie ma cwaniaka nad warszawiaka, chcesz z nami zacząć, to se przedtem trumnę go. Szanowanie państwo, przychodzę z wielkomiejskiego gwaru, przychodzę zbulwersowany wprost tym, co moje oczy widziały. Warszawa, niby ta sama, a inna, ulice inne, światła inne, tylko dorożki takie same, nawet powiedziałbym po prostu te same. I kobiety inne, same podlotki. Nie spotkałem ani jednej w dojrzałych latach niewiasty. Wszystkie w takich krótkich spódniczkach, a buzie u niektórych nawet powiedziałbym starszawe i takie jakieś kolorowe. Dziwne miasto, może piękniejszym błyszczy blaskiem, ale jednak nie takie jak za moich lat. Ach, jak inny był świat. I niewinny był człowiek, jak kwiat. Inne były nadzieje i sny, byli maj, inne psy, bez karmínu byl inny smakust, kdy nosilo się biodra i biust, śród falbanek, koronek i wstęg, uwił gniazdko swe czary wdzięk. Posłyście, jak w takt walca, życie cicho szło na palcach. Jedwabiście wąsik lśnił, człowiek wiedział, po co żył. Partia winta, potem do niej, wieczór razem w iluzjonie. Szept tych wyznań w ciemność biegł, a gdzie te czasy, MDSJ. Miłość, nie wiem jak teraz wygląda miłość, ale opowiadano mi dziwne rzeczy, straszne. Kobieta podobno nie ukrywa się już wstydliwie płaszczem swoich włosów, bo ich nie ma. A młode panienki, naturalnie nie chcę wierzyć w te plotki, mają rzekomo kopać piłkę, rzucać dyskiem i wstyd powiedzieć, są tak nieprzyzwoite, że co dzień się kąpią, zimą też, nie do wiary. Kobieta bez długich warkoczy, bez koniecznej do miłości tęsknoty, nie uwierzę. Przecież za moich czasów tuż przy sobie dwa serca, aż wstyd, spójrzmy na nich przez parkę. I cyt, na tę chwilę on czekał od lat, dzielił ich rąbek szat, sukieneczka, bluzeczka, to cóż, dwie chaleczki, wstążeczka. I już, jeszcze tylko staniczek, szaliczek, podwiązeczki, majteczki, buciczki, spódniczki, trzybroszki, pończoszki, mitinki, fizbinki, koronki, obsłonki, sznurówka, ibówka, żakieci, gorsecik, zówkaleczka, wstążeczka. Żary bije z jej lic, jeszcze chapki trzy, więcej nic. Posłyście, jak tak do walca, zbliżył cicho się na palcach. Wśród batystów, jak wśród mgły, ja przy tobie, przy mnie ty. Jeszcze calus nas zespoli, tylko warkocz złóż na stolik, już rumieniec twarz jej spiek. Ach, gdzie te czasy, fin de siècle. Podobno ludzie ciągle się teraz spieszą, za zwodną fatamorganą biegają jak zwariowani na wyścigi. Czyż można tak żyć? Dzień za moich czasów, za czasów Manowskiej, Kaleckiej, Mesalki, szampańska to była kobietka, był inny. Zimą wieczorynki, węty, bale, latem do wód lub na letnie wywczasy, do Żoliborza, do Mokotowa, a wiosną już wśród nieba słoneczny lśni czar. Czas zdjąć bindę ulicy, brzmi gwar. Na bicyklu maleje się mknie, a ten pęd serce rwie. A gdy księżyc do snu da już znak, mknę na wętę on frak. Jąklak w gronie zmiewnych panienek i pań, wabi lansier lub padę spań, albo brzewnym tak się walca, posłuchajcie i na palcach, kibi dziewiotka w ręku drży, jedwabiście wąsik lisi, durda więc obrót brawo, wląsę aż lub i brawo, w takim walcu prześni dźwięk. Ach, gdzie te czasy, będę się.

święta, kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień. Warszawski dzień. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i do 14 zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Więc tradycyjnie czekamy na maile i telefony z zamówieniami. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl, a telefon niezmiennie 22 i 7 trójek. I na początek prośba pani Katarzyny, która chciałaby, żebyśmy przypomnieli piosenkę z filmu Asterix i Obelix kontra Cezar, ale w wersji oryginalnej, więc zaśpiewa Jean-Jacques Goldman. Elle passe les phases comme un éclat devant un ciel, cette heure qu'on voit. Elle est si reine qu'elle ne mérite qu'un roi. Je ne suis pas roi. Elle ne me voit pas. Elle danse, tout danse, serre ses bras. Près d'elle tout s'éclaire un peu. Pourquoi? Elle a cette grâce que les autres n'ont pas. Tout ce que je n'ai pas. Elle ne me voit pas. Et moi plus j'approche et plus je me sens maladroit, plus je déteste mon corps et ma voix. Il est des frontières qu'on passe malgré des milliers de soldats, mais les nôtres on ne les franchit pas. Ni là de l'allure des gestes délicat, la vie légère de ce monde-là. Il est aussi tellement tout ce qu'il n'est pas. Les femmes ne savent pas voir ces choses-là. Roi, l'autre que moi,

can play for you, c'est la vie. Emerson, Lake and Palmer, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, czy można poprosić o piosenkę zespołu Sabaton, 32-1, jest również o wspaniałych polskich bohaterach. Fire 42-1, spirit of